کسی نے ایک سوال کیا کہ کچھ دن سے کرونا وائرس کو لے کر یہ بات عام ہو رہی ہے کہ قرآن کھولنے پر اگر بال نکل جائے تو اسے پانی میں ڈبا کر نکالنا اور وہ پانی پینا اس سے شفا ہو جاتی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور اس قسم کی مختلف باتیں ہو رہی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر جمعہ کے دن قرآن میں بال نکلا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک ہے، اسے پانی میں ڈال کر پینے سے کسی بھی بیماری سے شفا ہوگی۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات کہ قرآن کو پڑھنے سے یا پڑھتے وقت پڑھنے سے پہلے کھولنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس میں سے بال نکل جائے تو اسے پانی میں ڈال کر پینے سے شفا ملیں گی کرونا وائرس سے۔ ایسا کوئی علاج کرونا وائرس کا بال کے ذریعے نہیں ہے، اگر ہوتا تو کیا ہی بات ہے، آپ سب سے پہلے چائنیز گورنمنٹ کو کال کر کے بتائیں، جہاں ہمارے نہ جانے کتنے غیر مسلم یا چائنیز بھائی دنیا سے جو ہے کوچ کر جا رہے ہیں، اور انسانیت کو بچانا، انسانیت کی مدد کرنا، ایک جان کو بچانا ہمارے لیے تو ثواب کیسا ہے جیسا کہ پوری انسانیت کو بچانے کا۔ تو پہلے آپ کال کر کے ان کو یہ علاج بتا دیں، تو کوئی بھی وہ بھی آپ پر ہنسیں گے اور ہمیں بھی ہنسی آ رہی ہے کہ کس طرح کی باتیں ہیں۔ اب قرآن کو آپ کبھی کھولتے نہیں ہوں گے، سالوں سال کی دھول مٹی اور بال اڑ کے جمع ہو جاتے ہوں گے، اب ایک آدھ دن کھولے تو وہ گندے بال پتہ نہیں کس کے جمع ہوئے اس میں نکلتے ہوں گے، اور اس کو آپ ڈبا کے پینے کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے، اب ہمارے پاس کا جو حالات ہے، دھول مٹی گندگی گھروں کے اندر، اب قرآن کھل رہا نہیں سال سال بھر، وہ بالا پتہ نہیں کس کس کے جا کے جمع ہو گئے، آپ بولے قرآن کھولے بال نکلے تو بولے وہ بال علاج ہے، یہ بالکل فالتو بات ہے۔ اور اگر اس بات میں 0.00001% بھی کوئی حقیقت ہے تو پلیز آپ جو ہے، جو بیچارے دنیا بھر میں لوگ مارے جا رہے ہیں اور جتنے سائنس لیبس کتنی کوششیں کر رہے ہیں اس کے علاج کے لیے، پلیز ان کو کال کر کے بتائے کہ ہمارے پاس آلریڈی علاج موجود ہے۔ یہ علاج ویسا ہی ہے جسے اس سے پہلے ایک بار کسی نے سوال کیا تھا، وہ گھر میں آگ لگی تو بولے ایک دعا لکھ کر اس میں کاغذ میں لکھ کر پھینکنا، تو میں نے کہا یہ دعا جو لکھ کر پھینکنے سے آگ بجھ جاتی ہے، اس کی ضرورت فائر بریگیڈ والوں کو زیادہ ہے، پلیز آپ ان کو کال کر کے انڈین گورنمنٹ سے کہے کہ اپنے سارے فائر بریگیڈ والوں کو یہ دعائیں ہاتھ میں دے دے، تاکہ پانی کی جگہ دعاؤں کی چٹھیاں ماریں گے پہلے، اگر اس سے بجھ گئی تو ٹھیک، نہیں بجھی تو پھر پانی ڈالا جائے گا، تاکہ پانی بھی ویسٹ ہونے سے بچ جاتا کسی کا مال۔ آپ اندازہ لگائیے کیسی احمقانہ باتیں ہیں، سب کو لینا دینا ہے؟ تو یہ اسی قسم کی بات ہے، یہ ایسا کوئی بال حقیقت میں نہیں نکلے گا، یاد رکھیے، اور نکلا تو آپ کا بچا ہوا گندگی کی نتیجے میں ہوں گا، یا پھر اگر نکل رہا ہے کسی کو تو یہ شیطان کی طرف سے ہوں گا، یاد رکھیے۔ آپ سمجھ جائیے اس بات، آپ کہیں گے قرآن ہے، قرآن کا کور ہے، پھر شیطان اس کے پاس کیسے آئیں گا؟ وہ پہلے سے ہی کام کر کے جا سکتا ہے، کسی کے ذریعے کروا سکتا ہے، کسی دوسری اللہ کی مخلوق کو استعمال کر کے کام کرا سکتا ہے، تاکہ لوگوں کی عقیدے خراب ہوں۔ رہا دوسرا کہ اگر جمعہ کے دن قرآن کے اندر بال نکلتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہوں گا، یہ بالکل ہی فالتو بات ہے، یہ بھی اس لیے فالتو بات ہے کہ اگر ایسا کچھ ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتا کے جاتے کہ میرے صحابہ اب میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا، اور نبی کے زندگی میں اور نبی کے ذات سے متعلق چیزیں سب کی سب، یاد رکھیے، متبرک ہیں، نبی ہیں صرف، غیر نبی کوئی نہیں، کسی امتی کی ذات سے متعلق کوئی چیز متبرک نہیں ہے، تبرکات برکت والی نہیں، لیکن نبی کی ذات سے جو چیزیں سب متبرک ہیں، نبی کے بال چاہے داڑھی کے ہو، چاہے مونچھ کے ہو، چاہے سر کے ہو، ٹھیک ہے، یہ متبرک تبرکات ہے، اس کے نبی کا پسینہ ہو تبرکات ہے، نبی نے جن چیزوں کو استعمال کیا اس کو استعمال کرنا، یہ تبرکات میں سے، صحابہ کو دیکھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیا اور جب پینے دیا تو صحابہ اس حصے کو ڈھونڈ کر پیتے تھے جہاں سے نبی نے پیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، اور ایک جو ہے منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوتا ہے، لیکن ان کے بیٹے عبداللہ ایمان والے تھے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قمیض دیجئے، میرے والد کو پہنا دوں، شاید ہی اس کے لیے فائدہ ہو، تو نبی کی قمیض بھی متبرک ہے چونکہ آپ کی ذات سے متعلق چیزیں ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر قرآن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق ہی بال نکلنے کا کچھ ہوتا تو نبی ضرور بتا دیتے کہ میرے صحابہ اب تمہارے بعد کے دور میں تو میں نہیں رہوں گا، بعد والے لوگوں کو بھی تبرکات چاہیے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت ہے بال کٹوا رہے ہیں، جو آپ نے حج کیا ہے اسے بال صاف کروا رہے ہیں، اور صحابہ انتظار میں کھڑے کس کو ملیں گے وہ، چونکہ نبی کی ذات سے متعلق چیزیں تبرک ہیں، متبرک، صرف نبی میں کہہ رہا ہوں، پھر میں دہرا رہا ہوں، نبی کے علاوہ کوئی پیر فقیر ولی ابدال قطب یہ وہ علامہ فہامہ مفتی کوئی متبرک نہیں، نبی کی ذات، اور نبی کی ذات سے جو چیزیں متعلقات ہیں سب متبرک۔ تو صحابہ انتظار کر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم رضی اللہ عنہ کے گھر میں کبھی آرام فرماتے، پسینہ گرمی شدت کی ہوتی ہے، پسینہ بہتا تو وہ نیچے چھوٹی سی ایک شیشی رکھ دیا کرتی جہاں سے ٹپکتا تو اس میں جمع ہو جائے گا، چونکہ اس میں خوشبو آیا کرتی تھی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی جو ٹوپی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لگا رکھے تھے، چونکہ نبی کی ذات سے جو چیزیں متبرک ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہے کسی کی. یہ بات آپ سمجھ لیں میں جو بولنا چاہتا ہوں. تو لہٰذا اگر بال نکلتے یہ تبرکات ہیں, تو نبی کہہ کے جاتے میرے تبرکات تو میرے آنے والی امت کو جمعہ کے دن قرآن میں سے نکلیں گے, تو ہم لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھاتے. بول کے جاتے نا بھائی, ہم جیسے لوگوں کو جو نبی سے 1450 سال بعد پیدا ہو رہے ہیں, وہ تبرکات ہم کیسے حاصل کریں گے؟ اب تک تو لوگوں نے کتنا فراڈ کر دیا اس کے بیچ میں, ہم بھی جانتے ہیں اگر تھے بھی حقیقت میں تو کیا کیا اس میں غلو اور کیا کیا نہیں کر دیا. ایک صاحب نے بتا اتنی بڑی چوٹی, یہاں سے لے کر یہاں تک بال اتنے لمبے, اور بولے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بال ہے. مذاق کی بھی حد ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں آتا آپ نے بال جب جنگ وغیرہ میں ہوتے مصروفیت میں ہوتے تو آپ کے بال جو کاندھے تک آیا کرتے تھے, اور عام حالت میں کان کی نچلی لو تک ہوتے تھے. تو یہ تم نے تو اتنی 3 فٹ کی چوٹی لا لی, اگر یہ بال انسان کے سر پہ لگایا جائے, پورے سر سے بھی لگایا جائے تو پیٹ تک چلے جائیں گے. چوٹی نہیں رکھ سکتا ایک مرد, بال کو زلفوں کی شکل میں لمبے کر سکتا ہے, کانوں تک پورے. اور سنگین حالات, جنگوں کی حالات, مصروفیت کی حالات, فتنہ انگیز حالات, جب جیسا آپ کہیں اور جنگ چھڑ گئی تو اب سویلینس کیا کریں, کون کٹنگ کریں گا ان کی, تو بڑے بال ہو جاتے. ٹھیک ہے, تو آپ کے بال کاندھوں تک مطلب نیچے کے تک آیا کرتے, لیکن عمومی حالات میں کانوں کی لو تک ہوتے. یہ اتنے بڑے بال کہاں سے لا لیے, اور ایک ساتھ کاٹے یہ کہاں سے لایا, اور سمجھ رہے ہیں؟ تو لوگوں نے عجیب مذاق کر دیا ان تبرکات کے ساتھ. تو کسی نے ایک وہ لا لیا کانچ کا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے, کسی نے ایک فلاں لا لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو برتن ہوا کرتے بہت قلیل تھے, بہت کم تھے, بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواریں, ان کے نیزے, آپ کے ڈھال, آپ کا وہ پلنگ, آپ کے کپڑے صحابہ متبرک سمجھتے تھے. اسی طرح آپ کے نیزے, آپ کی ڈھال, آپ کی تلواریں بھی صحابہ نے بانٹ لی, چونکہ نبی نے اس کو استعمال کیا تھا. یہ بھی جو ہے متبرک ہوگی, تبرکات میں سے صحابہ نے استعمال کیے, اٹھا کے رکھے. بلکہ ایک تلوار کا تذکرہ میں نے بہت تفصیلی بیان لیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا چھوڑ گئے تھے دنیا میں, ترکہ کیا تھا آپ کا. وہ تلواریں کئی جنریشنز تک چلی اور لوگ اس کو حاصل کرنے بڑی کوششیں کرتے رہے, لیکن کچھ ایسی جنگیں وغیرہ ہوئی, فتنے اور فساد مچے, جس کے اندر وہ ان کے گھروں سے چوری ہو گئی یا گم گئی, پھر نہیں مل پائی. تو آج جو لوگ نبی کے نام کی تلواریں, نبی کے نام کے کپڑے, نبی کے نام کے بال, نبی کے نام کے استعمال کے برتن بتاتے ہیں, یہ سب اس کے بعد بنائے گئے, اس کے ریپلیکاز ہیں. ریپلیکا سمجھتے ہیں اس جیسی چیز, جیسا یہ سکہ تھا 5000 سال پہلے چلتا تھا, اب ایک ہی ہے, تو کیا کرتے لوگ اس کے ریپلیکاز بناتے ہیں اور بول کے دیتے ہیں کہ ریپلیکا ہے, اوریجنل نہیں ہے یہ, سمجھ رہے؟ تو بس ویسے ہی حال ہے. مقدسات جو ہوتے ہیں نبی کی زندگی سے متعلق, یہ بالکل اہم چیز ہوتی ہے, یاد رکھیں. لیکن یہ قرآن میں بال کا ملنا اور ساتھ میں وہ جو کرونا وائرس کا علاج بال کے ذریعے, یہ بالکل ہی بے ڈھنگی باتیں ہیں, یاد رکھیے, اور بالکل ہی بے بنیاد, بغیر سر پر کی باتیں ہیں. ایسی باتیں کر کے اپنی جہالت کا لوگ اظہار نہ کریں, اور اسلام کو اور مسلمانوں قوم کو بدنام نہ کریں, یاد رکھیں. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے IDs کو سرچ کریں. جزاک اللہ.